na bliskoludzi.gov.pl/800. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 lipca, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ebertowski. Ukraina w drodze do NATO ma być zwolniona z niektórych warunków, które muszą spełnić kraje wchodzące do sojuszu. Są ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną, dotyczą niemal całej zachodniej, centralnej i północnej części Polski. Słowacja zamówi od USA 160 lekkich pojazdów opancerzonych. Kraje NATO zgodziły się, aby w drodze Ukrainy do sojuszu nie obowiązywał jej tak zwany plan działania na rzecz członkostwa. Tę decyzję prezydent Wołodymyr Zełenski wymienił jako jeden z pozytywów szczytu NATO w Wilnie. Jednocześnie podkreślił, że oczekiwał bardziej konkretnego zaproszenia. Plan działań na rzecz członkostwa wyznacza szereg politycznych, gospodarczych, obronnych, wojskowych i prawnych warunków, które kraje aspirujące do NATO muszą stopniowo spełniać. Ukraina ma być z nich zwolniona. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że jego kraj już spełnia wiele kryteriów. Przeszliśmy wielką drogę dostosowywania się do standardów NATO. Nasi żołnierze mają bardzo duże doświadczenia współpracy z różnymi członkami sojuszu. Umiejętne zastosowanie broni krajów NATO już udowodniło, że globalna demokracja jest silniejsza niż terrorystyczne zagrożenie z jakiejkolwiek strony. Jednocześnie, nawet w czasie pełnowymiarowej wojny z Rosją, Ukraina kontynuuje reformy. Zełenski zapowiedział też, że podczas trwającego w Wilnie szczytu NATO liczy na uzyskanie gwarancji bezpieczeństwa dla swojego kraju na czas, w którym będzie trwało przyjmowanie Ukrainy do sojuszu. Jako pozytywny rezultat szczytu wymienił również obietnicę pomocy wojskowej. O rezultatach spotkania członków NATO piszemy na polskieradio24.pl. Niemal cała zachodnia, centralna i północna część Polski objęta jest ostrzeżeniami przed suszą hydrologiczną. Rzecznik MGW Grzegorz Walijewski powiedział, że sytuacja jest bardzo poważna. Na 520 stacji, które są w Państwowej Służbie Hydrologiczno-Meteorologicznej, które mierzą przepływ, to aż 190 w tym momencie pokazuje, że mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. Patrząc na to, co się działo w ostatnich latach, a przypomnę, że w ostatnich 10 latach susza właściwie jest permanentna, ta sytuacja jest jedna z najgorszych. Tylko 2015 był gorszy pod względem liczby stacji, w których mamy do czynienia z suszą hydrologiczną właśnie o tej porze roku. Susza wiąże się też z zagrożeniem pożarowym w lasach. Według prognoz IMGW w kolejnych dniach w centralnej i wschodniej, ale również zachodniej części kraju tu zagrożenie może być ekstremalne. Na południu jedynie poprawi się sytuacja, a to za sprawą opadów deszczu, które będą występowały właśnie w czwartek. Synoptycy zapowiadają równie upalny i suchy sierpień. Opady deszczu, które nie się pojawią, będą skumulowane i nie poprawią sytuacji w rzekach oraz jeziorach. Słowacja skorzysta z amerykańskiej oferty i zamówi 160 lekkich pojazdów opancerzonych JLTV. Decyzję w tej sprawie podjął rząd techniczny Ludowita Odora. Przygotowywany kontrakt będzie miał wartość 190 milionów dolarów. Pieniądze będą pochodzić z funduszy amerykańskich przeznaczonych na modernizację słowackiego wojska. W realizację kontraktu ma być zaangażowany słowacki przemysł zbrojeniowy. Minister obrony Słowacji Martin Sklenar podkreślił, że w praktyce słowackie siły zbrojne bezpłatnie zyskają nowe zdolności. Pojazdy pozwolą naszym jednostkom wypełniać nowy zakres działań. Widzimy na Ukrainie, jak ważne są to zdolności we współczesnym konfliktach zbrojnych. Słowacki resort obrony początkowo zamierzał zamówić 192 lekkie pojazdy taktyczne w dwóch wersjach, ale ich cena wzrosła, przez co amerykański grant wystarczy na zakup 160 pojazdów. Dostawa jest planowana za 2 lata. Wojciech Stopa, Polskie Radio. Po raz 48 zasłużeni dla kultury ludowej odebrali nagrody imienia Oskara Kolberga. Podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński dziękował laureatom za wielkie dzieło, jakim jest działalność związana z zachowaniem, przekazywaniem i popularyzacją dziedzictwa kulturowego. Podkreślając istotny wkład, jaki wnoszą Państwo do kultury narodowej, pragnę podziękować przede wszystkim za wierność przekazywanym przez kolejne pokolenia wartościom i zasobom dziedzictwa kulturowego. Wiedza i umiejętności kontynuowane przez nagrodzonych stanowią o specyfice i oryginalności polskiej kultury. Te pasja i talenty wyróżniające Państwa twórczość są godne najwyższego uznania, a bez nich nie byłoby tych osiągnięć i tej wspaniałej polskiej kultury. Laureaci to twórcy ludowi z różnych regionów Polski, zespoły folklorystyczne i kapele ludowe, a także instytucje i organizacje zasłużone w opiece i upowszechnianiu kultury ludowej. Tytuły te co roku wręcza Ministerstwo Kultury. Nagroda to najstarsze i najważniejsze wyróżnienie w dziedzinie kultury tradycyjnej w Polsce, ustanowione w 1974 roku. Jej patronem jest Oskar Kolberg, polski etnograf, folklorysta i kompozytor. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą przejaśnienia możliwe, zwłaszcza na zachodzie kraju. Poza tym pochmurno i będzie przelotnie padał deszcz. Do końca dnia na południu i wschodzie możliwe burze i to z gradem. Tej nocy od 13 stopni na Pomorzu, w większości regionów około 16, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 19 stopni. Natomiast jutro pochmurno i deszczowo prawie w całym kraju. Na południu i na południowym wschodzie możliwe burze i tam też popada najmocniej. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Jutro od 22 stopni w górach i nad morzem, na południu i wschodzie 24, na zachodzie 26, a najwyższa temperatura do 28 stopni w centrum kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No takie 22-24 stopnie w wielu regionach to odpoczynek od upałów, ale te jeszcze nadejdą do końca tygodnia, a szczególnie w weekend 30. I więcej stopni Celsjusza będzie na termometrach. 6 minut po godzinie 15, jakkolwiek to zabrzmi ciepło, witamy Państwa. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. We'll be right back. Jagiela i Szary na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. 10 minut po godzinie 15. To, co słuchacz trójkowy popołudniową porą, także w wakacje, w lipcowe popołudnie, wiedzieć powinien. Z kraju, z zagranicy te najważniejsze informacje, także dotyczące sztuki, literatury, bo i o tym również będzie. Najświeższe wieści drogowe, ekonomiczne ze świata sportu. To tylko tak jednym tchem, ale oczywiście nie zabraknie także muzyki, jak państwo słyszą, przebojowej. To raz. Dwa państwa sygnały, mile widziane na trzy sposoby. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo, ale także, no tak jak teraz bym powiedział, o, nostalgicznie, tak też będzie. Olga Szućko, Monika Suszek, Marek Okrasiński, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy. Zapominając już o tym, że żyjemy dla wspomnień tu, każda chwila siłą wybraknie tchu. W sercu talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Pokrę w mych ogrodach spokoju i zmysłu. Ta liczba zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. O, pokrę w mych ogrodach. To ta noc, w której nasze ciała płoną jak słońce. Trzymając się za ręce, prowokujemy szczęście jedno z tych chwil. To ta noc, w której nasze zmysły proszą o więcej. W świetle niezliczonych gwiazd. To zawsze namiętności. Czuję się ty, czuję ją ja. Czuję ją my, ze mną o. Pełne radości, nauczmy świat kochać za nową. Talizma zakrętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. O, pokrę w mych ogrodach spokoju i zmysłu. Talizma zakrętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. O, pokrę w mych ogrodach. Mocą namiętności używam języka swego ciała, słów, grów naszych serc. Spotyka się to ciała bez lęku w krainie intymności. Naszej świątyni tajemniczości. Po co mówię, który raz rozwa, jestem tu. Nie używając zbędnych słów. Oh yeah. Zamknij oczy i oddychaj mną. Oddychaj mną. Używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. O, pokrę w mych ogrodach spokoju i zmysłu. Ta liczba zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. O, pokrę w mych ogrodach. W sercu ta liczba zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. O, obok mnie, w mych ogrodach spokoju i zmysłu. Talizma zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. O, obok mnie, w mych ogrodach. A jeśli chodzi o kontakt z nami, przypomnę na trzy sposoby. Mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Najszybciej i najłatwiej, rzecz jasna, telefonicznie 2 2 7 3. A gdyby państwo mieli troszkę więcej czasu, można wyklikać 71335, numer naszej skrzynki SMS-owej. Witamy państwa. Środa, 12 lipca, to 193 dzień tego roku. Słońce obudziło się chwilkę po 4 w niektórych regionach, bo w niektórych się chmurzy, pada, możliwe także burze, jak słyszeliśmy w prognozie, do końca dnia. No ale nie zmienia to faktu, że słońce zajdzie przed 21, a ten dzisiejszy dzień potrwa w sumie prawie 16,5 godziny. Co prawda dzień krótszy już, nie wgłębiając się o ile minut, ale wciąż to jeden z najdłuższych w roku i tym się cieszmy. Lipiec, ostatek chleba wypiec, mówi mądrość ludowa na dziś, a imieniny Weroniki, Bonifacego, Brunona i Feliksa. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Tak sobie pomyślałem, że zagram państwu, no niech będzie, że w prezencie, w upominku muzycznym na imieniny coś na gitarze. O, może się uda teraz. O. D, G, A, może takie chwyty. A, coś tam wychodzi. Dobrze, teraz niech pan śpiewa. This town is cold now. I think it's sick of us. It's time to make a move. I'm shaking off the rust. I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down myself, counting up the years. Gitara na bok, One Republic, tak, na poważnie, 18 minut po godzinie 15. Zaglądamy do tych najważniejszych wydarzeń z kraju, z zagranicy w audycji popołudniowej, między innymi do tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ale teraz nie wprost. Potrafią trafiać w mosty, auta czy budynki, a do tego są słabo wykrywalne i można z nich strzelać z bezpiecznej odległości. Francja zdecydowała się przekazać Ukrainie bardzo nowoczesne pociski manewrujące Skalp. Czy ten gest coś wniesie do potencjału armii ukraińskiej i czego teraz mają obawiać się Rosjanie? O tym Kuba Witkowski. Kilka dni temu w sieci pojawił się słabej jakości film. Rosyjski system obrony przeciwrakietowej Pancer S-1 namierza brytyjski pocisk manewrujący Storm Shadow, wystrzelony przez Ukraińców. Rosjanie bezradnie patrzą, następuje eksplozja, a film się urywa. Właśnie zapadła decyzja, że tą samą broń Ukraińcy dostaną też od Francuzów. Jeśli chodzi o pociski Scalp, to jest po prostu francuska wersja pocisków Storm Shadow. Mówi Łukasz Michalik z portalu WP Technologie. Dlatego, że one zostały opracowane wspólnym wysiłkiem Francji i Wielkiej Brytanii. Podjąłem decyzję o zwiększeniu dostaw uzbrojenia i sprzętu, które pozwolą Ukraińcom razić wroga głęboko za jego linię obrony, podtrzymując jednocześnie zasadę obrony swojego własnego terytorium. Mówi prezydent Francji Emmanuel Macron. Z tego też powodu przekażemy Ukrainie nowe pociski rakietowe dalekiego zasięgu. Dla Ukraińców to oczywiście dobra wiadomość. Pociski mają bowiem zasięg kilkuset kilometrów, mogą być odpalane z samolotów w bezpiecznej odległości, no i razić cele nawet na tyłach Rosjan. On jest w stanie bardzo dokładnie pewien wycinek terenu sobie zmapować, określić położenie celu i zaatakować z dużą precyzją wybrany obiekt, a nawet jakiś fragment tego obiektu. Konkretny budynek, konkretny pojazd, konkretny element, na przykład mostu. Nie dziwi więc, że deklaracja Francuzów mocno poirytowała Kreml. Z naszego punktu widzenia jest to decyzja błędna, obarczona konsekwencjami dla strony ukraińskiej, ponieważ w naturalny sposób zmusi nas do podjęcia działań zaradczych. Mówi Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla. Decyzje te nie mogą, nie są w stanie wpłynąć na przebieg specjalnej operacji wojskowej. Mogą tylko pogorszyć los kijowskiego reżimu. Sama dostawa pocisków nie przechyli pewnie wojennej szali na stronę Ukraińców, ale bądź co bądź jest wymownym gestem. Bardzo dobrze, że Francja zdecydowała się na ten krok. Komentuje generał Roman Polko, były dowódca GROM. Najwyższa pora, żeby kraje Unii Europejskiej przestały chować jak struć głowy w piasek, tylko realnie, na miarę swoich możliwości budżetowych, a te naprawdę są duże, i możliwości przemysłowych, te też są, po prostu uruchomiły ten potencjał, przekazały go Ukrainie, bo tylko w ten sposób można zakończyć tą wojnę. A sama Ukraina, zdaniem byłego wojskowego, powinna śmielej atakować na terenie Rosji. Dość skończyć też z takim skrajnym podejściem do tego, że Ukraińcy mają walczyć jak rycerze w średniowieczu, czyli krótko mówiąc, robić sobie przerwy na bitwy, przestrzegać jakiegoś niesamowitego kodeksu. Ja nie mówię, że Ukraińcy mają mordować, dopuszczać się bestials, ale też mają prawo do prowadzenia działań nieregularnych, specjalnych, dywersji na terenie wroga po to, żeby mu niszczyć składy amunicji, paliw, czy też do uderzenia właśnie rakietowego, nawet w głąb terytorium Rosji, jeżeli stamtąd wyprowadzane są ataki i tam są zgrupowania ludzi, sprzętu czy logistyczne, paliw i amunicji. A przekazane przez Brytyjczyków, a teraz i Francuzów pociski właśnie to umożliwiają. Dodajmy, że te manewrujące pociski klasy powietrze-ziemia, w które mogą teraz być uzbrojone ukraińskie myśliwce, ich zasięg wynosi około 250 kilometrów i osiągają prędkość około 1000 kilometrów na godzinę. No oczywiście ze względów bezpieczeństwa nie wiadomo, ile pocisków Skalp Francja zamierza teraz przekazać Ukrainie. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, 22 minuty po godzinie 15.

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek jest zdania, że wczorajsze głosowania w Parlamencie Europejskim pokazały prawdziwe intencje opozycji. Podczas konferencji prasowej w Sejmie posłowie PiS przypomnieli, że europosłowie, m.in. Platformy Obywatelskiej, nie poparli poprawek zgłoszonych przez grupę europejskich konserwatystów i reformatorów. Dotyczyły one uruchomienia środków z KPO dla Polski, wezwania Komisji Europejskiej do zakończenia prac nad mechanizmem przymusowej relokacji nielegalnych migrantów oraz uruchomienia środków unijnych na uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają w Polsce. Sejmowa Komisja do Spraw Energii i Klimatu rozpatrzyła pilny rządowy projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej. Pierwsze czytanie projektu odbyło się po północy. Rząd chce zwiększyć limity zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych z zamrożoną ceną. Mniej za prąd mają płacić również m.in. małe i średnie firmy oraz samorządy i podmioty wrażliwe. To był serwis Trójki. Więcej informacji i pełny serwis już za niecałe 28 minut. Czas na wiadomości sportowe. Krzysztof Łoniewski. I na początek wielkoszlemowy Wimbledon, niestety już bez naszych tenisistów w turniejach seniorskich. Dziś rywalizacja pań. O półfinał walczą w tej chwili numer dwa imprezy w Londynie światowego rankingu Aryna Sabalenka i Amerykanka Madison Keys. Pierwszy set do dwóch dla Białorusinki, w drugim 5-4 dla Sabalenki i podaje mamy po 30, a nawet 40-30 dla Sabalenki, zatem za chwilę będzie miała piłkę meczową. Równolegle tę samą stawkę i to na korcie centralnym grają broniąca tytułu i reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina z tunezyjką Ons Jabeur. Tu przed chwilą zakończyła się pierwsza partia. 7-6 po tiebreaku wygrała Rybakina. W drugim mamy remis 1-1 w drugim secie i remis 1-1 w gemach. Świat sportu ten z perspektywy kibica zwłaszcza nie znosi próżni. Prawie nie mamy komu kibicować już w Wimbledonie prawie, bo w turnieju juniorskim teraz gra Tomasz Barkieta. Rozgrywa mecz trzeciej rundy z rozstawionym z numerem drugim Rodrigo Pacheco Mendezem i to Meksykanin wygrał pierwszy set do dwóch. W drugim już sprawdzamy, to kort numer 7. Prowadzi Tomasz Barkieta 4-3 w gemach, podaje Meksykanin. Ale do brzegu. Od dziś trzymamy mocno kciuki za nasze siatkarki. W Arlington w Teksasie zaczynają turniej finałowy Ligi Narodów. Przypominamy, Polki były rewelacją fazy grupowej. Zaskakująco były w niej najlepsze. A dziś w ćwierćfinale zmierzą się z Niemkami prowadzonymi przez dobrze znanego kibicom dyscypliny nad Wisłą, Belga Witala Heinena. Czego spodziewać się po występie naszych pań w Stanach Zjednoczonych, podpowiada były reprezentant Polski Krzysztof Ignaczek. Dzisiaj już te oczekiwania są zupełnie inne. Myślę, że bardziej zbudowane, bo zbudowała się fajna drużyna z fajnym potencjałem i dziewczyny pokazały, że naprawdę w tym sezonie są na miarę możliwości, nawet i można powiedzieć pokusić się medalowych, jeżeli chodzi o finał tej Ligi Narodów. Prognozował Krzysztof Ignaczak, mecz Polska-Niemcy o 23 naszego czasu. W wielkim futbolowym świecie Barcelona odtrąbiła dość ciekawy transfer. Victor Roque ma dopiero 18 lat, ale za sobą już debiut w dorosłej reprezentacji Brazylii i uchodzi za piekielnie zdolnego napastnika. Za Camp Nou zamelduje się za rok. Barca miała wysupłać na ten transfer nieco ponad 60 milionów euro. I jeszcze trzy słowa o pogodzie. Jutro pochmurno i deszczowo, na południu, południowym wschodzie możliwe burze i tam też popada najmocniej. Wiatr słaby, umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Jutro chłodniej, odpoczywamy od upałów, ale w weekend wrócą. Jutro od 20-22 stopni w górach i nad morzem, na południu i na wschodzie 24, na krańcach zachodnich do 26, a w centrum kraju gorąco, ale nieupalnie do 28 stopni Celsjusza. O młodych polskich tenisistach na Wimbledonie jeszcze będziemy mówić, bo i Zuzanna Pawlikowska, i Tomasz Barkieta, i Malwina Rowińska, jest komu kibicować. Jest, no zwłaszcza Tomkowi, bo to piekielnie uzdolniony chłopak był kiedyś w trzeciej stronie medalu. No. Kiedyś, no w tamtym roku. Wówczas miał bodaj 16 lat, chłopisko już wówczas ponad 1,90 m, przesympatyczny, inteligentny, uzdolniony, super gość. I o nich jeszcze będziemy mówić, o tych młodych, zdolnych właśnie za nieco ponad godzinę. Polecamy i zachęcamy do pozostania z popołudniową audycją. Zapraszamy do Trójki. 25 minut pozostało do godziny 16. Yeah. Aha. La, ra, ra, ra, ra. Sa, sa, sa, sa. Hey, baby, my nose is getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably 'cause my lies just started getting deeper.

pałeczku z jej wszystkich zabezpieczeń. Trzeba to powstrzymać, dlatego wyszliśmy na ulicę. Będziemy kontynuować nasze demonstracje do skutku, ale będziemy protestować pokojowo. Nie ugniemy się jednak, bo tu chodzi także o los naszych dzieci. Ale emocje podczas antyrządowych protestów w Izraelu rosną. Manifestanci, których bywa nawet kilkadziesiąt tysięcy, już nie tylko pikietują pod parlamentem czy budynkami rządowymi, ale od wczoraj blokują też niektóre autostrady i lotniska, w tym lotnisko Ben Guriona koło Tel Awiwu, czyli główny port lotniczy Izraela. Na protest przyszło tam 10 tysięcy osób. Policja stara się usuwać blokady. Przy murach Jerozolimy użyła armatek wodnych. Kilkaset osób położyło się też na autostradowym wjeździe do Hajfy. Policjanci osoba po osobie musieli ich wynosić. W sumie w całym kraju zatrzymano 71 najbardziej krewkich demonstrantów, ale protesty mogą szybko nie wygasnąć. Związki zawodowe grożą teraz strajkiem generalnym. Z kolei Stowarzyszenie Żołnierzy Rezerwy ogłosiło, że jego członkowie nie będą się zgłaszali na wojskowe ćwiczenia. Ale premier Netanyahu zapowiedział, że nie ustąpi. Te poprawki nie szkodzą demokracji. Prawa obywatelskie nie będą w żaden sposób zagrożone, a sędziowie mieli dotąd za wiele uprawnień i nie było to dobre dla demokracji. Ale nadal utrzymają swoje konstytucyjne prawo do kontrolowania władzy ustawodawczej i wykonawczej. To się nie zmienia. Za to będzie lepsza równowaga między rodzajami władzy. Demokracja więc zostanie wzmocniona. Opozycja jednak te tłumaczenia odrzuca i wskazuje, że wobec premiera Netanyahu wszczynano w ostatnim czasie śledztwa i procesy o nadużywanie władzy, oszustwa i przyjmowanie łapówek. Netanyahu uważał, że to nagonka polityczna, ma więc zdaniem opozycji osobiste porachunki z sędziami. Jakże ważny temat, do którego jeszcze będziemy powracać. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki za 18 minut 16. Tiraf w audycji popołudniowej za 14 minut, godzina 16, a za chwilę wspomnienie jednego z najważniejszych czeskich pisarzy i eseistów. Tymczasem państwo między innymi o tym, że w pogodzie dynamicznie synoptycy zapowiadają i upały, i burze. Czy od Wilży takie duże masy śniegu spływały, no i jakżeby nam się przydały te 1000 m3 stopionego śniegu właśnie teraz, kiedy słyszę, że jest susza. Może by tak jakiś narodowy program budowy zbiorników wodnych. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl mailowo albo 2273 telefonicznie. W audycji popołudniowej wracamy do tego, o czym mówiliśmy i w serwisach informacyjnych, i w poprzednich audycjach, bowiem przed południem dotarła do nas smutna informacja o tym, że zmarł Milan Kundera. Wybitny czeski pisarz, miał 94 lata. W czeskiej Pradze jest nasz gość, dr Magdalena Brodacka-Dwojak, bohemistka, polonistka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmująca się literaturą Europy Środkowej, w tym m.in. prozą Milana Kundery. Witam w Trójce. Dzień dobry Państwu. Może to będzie najtrudniejsze, najłatwiejsze pytanie zarazem. Jakim pisarzem był Milan Kundera? Milan Kundera bez wątpienia był pisarzem wybitnym, jednym z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszym pisarzem czeskim, choć dzisiaj to określenie czeski może wywoływać pewne wątpliwości, ponieważ Milan Kundera określany jest czasami jako pisarz francuski, czeskiego pochodzenia, albo właśnie pisarz literatury europejskiej, albo nawet literatury światowej. No, pamiętamy, że prawie od pół wieku mieszkał we Francji, publikował od 75 roku wyłącznie po francusku. Tak jest. Odcinając się dość drastycznie od swojego języka czeskiego, od swojej ojczyzny, która pozbawiła go obywatelstwa czechosłowackiego. I tym sposobem Milan Kundera przeszedł już w 100% na język francuski. I tłumaczenia czeskie jego francuskich powieści dochodziły do Czech do jego czeskich rodaków bardzo późno. Wydaje się, że w ogóle najpóźniej ze wszystkich tłumaczeń na języki obce. Więc Czesi mają taki niejednoznaczny stosunek do Kundery. Albo go uwielbiają, albo mają właśnie za złe to takie drastyczne odcięcie się od swojej ojczyzny. A jaki my powinniśmy mieć, albo jaki my mamy stosunek do jego twórczości, do jego samego? Myślę, że w Polsce Milan Kundera jest znany, jest lubiany i jest szanowany. Zwłaszcza te jego powieści wczesne, można powiedzieć te powieści pisane w języku czeskim. Najważniejsza powieść, którą debiutował w 1963 roku, Żart, w której rozliczał się jakby z zaangażowaniem w system komunistyczny, ponieważ Milan Kundera wstąpił do partii komunistycznej. To Żart młodości. Został zakazany, podobnie jak wielu czeskich intelektualistów, prawda? Tak jest. No natomiast ta najbardziej znana powieść to jest Nieznośna lekkość bytu, to jest rok 1984. Oprócz tego jest wspaniała Księga Śmiechu i Zapomnienia z roku 1978. To są takie najważniejsze czeskie powieści. Później już mniej więcej właśnie od lat 80. te powieści ukazują się już głównie w języku francuskim. Mm-hmm. No i od tych lat 80. jego pisarstwo kojarzone jest przede wszystkim z takimi rozważaniami filozoficznymi, chociaż no, w wielu pojawia się też odniesienie do życia intelektualistów czeskich właśnie po tych wydarzeniach po Praskiej Wiośnie. Tak, Praska Wiosna była ogromnym rozczarowaniem w życiu Milana Kundery. On w Praskiej Wiośnie upatrywał nadziei na takie ukazanie się komunizmu z ludzką twarzą. I tutaj była niesamowicie ważna polemika Milana Kundery z Wacławem Havlem, prowadzona właśnie w roku 67 i 68, gdzie Wacław Havel kazał Kunderze pozbyć się złudzeń. Tu nie będzie żadnego socjalizmu z ludzką twarzą, my musimy walczyć o demokrację. Natomiast Milan Kundera faktycznie cały czas pokazywał taki, można powiedzieć, lewicowy sposób myślenia. I chyba historia jednak zweryfikowała myślenie Milana Kundery i pokazała, że prawda tym razem stała po stronie Wacława Havla. Mhm. Czuł się doceniany, no był doceniany wieloma nagrodami literackimi, państwowymi w wielu krajach świata, ale wielu historyków literatury uważało, że Kundera był mocnym kandydatem do literackiej Nagrody Nobla. Jednak tak się nie stało. Tak się niestety nie stało. Ja sama miałam ogromną nadzieję, że ten Nobel zostanie mu kiedyś przyznany. Nie wiem, dlaczego tak się nie stało i ten los spotykało wielu pisarzy przed nim. Ten sam los spotkał Bohumila Hrabala i ten sam los spotkał Milana Kundera, czyli tych dwóch najważniejszych czeskich pisarzy nigdy nie otrzymało literackiej Nagrody Nobla, niestety. 4 lata temu literatowi przywrócono czeskie obywatelstwo odebrane 40 lat wcześniej przez władze komunistycznej Czechosłowacji. Przeszedł do historii, został zapamiętany. No właśnie, za co będziemy my tu w Polsce pamiętać Milana Kundera? Myślę, że Milana Kundera będziemy pamiętali przede wszystkim za Nieznośną lekkość bytu, za Żart, czyli za te powieści, które w jakiś sposób obnażały mechanizm władzy, takiego komunistycznego zapętlenia się w takiej codzienności totalitaryzmu, nie mówiąc jednocześnie o polityce wprost. To znaczy bohaterowie Kundery zawsze żyli w kontekście tej polityki, nigdy jej bezpośrednio nie problematyzując. I wydaje mi się, że dzięki temu Milana Kundera zapamiętamy za to, że opisywał tę rzeczywistość, która była nam również bliska. Po drugie, zapamiętamy Milana Kundera nie tylko jako powieściopisarza, ale również jako wybitnego eseistę. I na jego najważniejszy utwór, czyli Zachód porwany albo Tragedia Europy Środkowej, czyli esej napisany po francusku w 1983 roku, zrobił, mam wrażenie, dla Europy Środkowej, dla całej sprawy środkowoeuropejskiej więcej niż wszystkie akcje dyplomatyczne razem wzięte. I faktycznie o Europie Środkowej dzięki temu esejowi, literackiemu esejowi, usłyszał cały świat. I wówczas wszyscy zaczęli się zastanawiać, gdzie jest ta Europa Środkowa i jak powinniśmy ją zdefiniować. I tutaj Kundera zdecydowanie odcinał się od Rosji i mówił, że całym naszym nieszczęściem jest właśnie ten cień rosyjski. Wprost z czeskiej Pragi dr Magdalena Brodacka-Dwojak, bohemistka, polonistka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmująca się literaturą Europy Środkowej, w tym między innymi prozą Milana Kundery. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.